بسم الله الرحمن الرحيم. فرماتے ہیں محبوب ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے کبھی فصل اور فراق نہ ہو. لہذا اگر کسی محرو کو اپنا محبوب سمجھا کہ ہر وقت اس کے ساتھ رہیں گے تو یہ ناممکن ہے. مولانا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ این شراب و این کباب و این شکر، خاک کے رنگی نفس تو نقشی ہے پسر. یہ شراب، یہ کباب، یہ شکر اور حسینوں کی اجسام سب مٹی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مٹی کو رنگین کر دیا اور نقش و نگار بنا دیے. ہندی و قیچاقی و ترکی و حبش، جملہ یک رنگ اندر گور خش. ہندوستانی ہو، ترکی ہو، قیچاقی ہو، جو ترکوں کی ایک قوم ہے، اور حبشی، ان سب کے رنگ مختلف ہیں بظاہر، لیکن قبر میں جا کر سب ایک ہی رنگ ہو جاتا ہے. نقش و نگار ختم ہو جاتے ہیں اور صرف مٹی رہ جاتی. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا ملی. ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. جنہوں نے اللہ کا راستہ اختیار کیا، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، ان سے اللہ ملا. جو ناجائز محبتوں میں رہے ان کو کچھ بھی نہیں ملا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. جن کو مل بھی گیا وہ بھی خوش نہیں رہے، وہ بھی بعد میں پریشان ہوئے. یہ چیز ایسی ہے کہ ملنے والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہے کہ نہ ملنے والوں کو بھی پریشانی نہیں ہوتی. ملنے والا تو مسرور ہو ہی جاتا ہے، اور نہ ملنے والا بھی. علامہ فرماتے ہیں سید سلیمان ندوی رحم اللہ تعالیٰ کہ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے گر اس کی حسرت ملے. اللہ تعالیٰ کی محبت تو بڑی چیز ہے، بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے. جو ہم لوگ حسرت کر رہے ہیں یہ بھی کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی حسرت کرنا بھی بہت بڑے درجے کا کام ہے. تو جو اس حسرت لیے ہی یہ حسرت لیے دنیا سے چلا گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت مل جائے، وہ بھی کامیاب ہے. اور وہ بھی اس دنیا میں وہ بھی جو ہے وہ بھی ایسا ہے کہ بس اس کو وہاں کی تمام نعمتیں اس کو ملیں گی. یہ نہیں کہ اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے صحیح قربت نصیب نہیں ہوئی، اور قربت نصیب ہوتی ہے، لیکن اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا والے تھوڑی سی دنیا نہیں، زیادہ دنیا پر بھی قناعت نہیں کرتے کہ ابھی اور چاہیے، ابھی تو ہم زیادہ ہماری دولت نہیں ہے، ابھی اور دولت بڑھانا چاہیے. اسی طرح اللہ والے بھی جو ہیں وہ التعلق مع اللہ پہ قناعت نہیں کرتے، بلکہ اور سے اور کی تمنا کرتے. بال کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اس راستے میں انتہا ہے ہی نہیں، اس راستے میں انتہا نہیں، بلکہ اور سے اور کی تمنا ہے. جنہوں نے اس راستے میں قدم رکھا ان کو یہ حوث رہی زندگی بھر کہ بس اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش میں وہ در بدر پھرتے رہے، اور یہی ان کا مشن رہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. اور یہ پھرنا بھی جو ہے یہ بے یار و مددگار نہیں پھرتا آدمی، بلکہ اس پھرنے میں ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ کی تلاش میں جو آدمی پھرتا ہے، اور وہ کہاں ملتے ہیں؟ ایسی بات اس لیے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشبو کہاں آتی. جہاں کچھ پہلے سے جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے وہ موجود ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی محبت تقسیم ہوتی ہے. ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت تقسیم ہوتی ہے. مولانا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یک زمانے صحبت با اولیا، بہتر از صد سالہ طاعت بیریا. تھوڑی دیر کچھ عرصے اللہ والوں کے پاس رہ لینا، حسب مقدرت. اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک اپنی اصلاح کی بھی فکر ہو، دوسرے اللہ والا بھی صحیح سنت و شریعت کے مطابق چلنے والا ہو. اگر اپنی فکر صحیح نہیں ہے، اللہ والا کتنا ہی بڑا ہے، ثمرات اور اثرات مرتب نہ ہونے کا امکان موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر آدمی کی تلف کتنی صادق ہے لیکن راہبر صحیح انتخاب نہیں کیا، سنت و شریعت پر چلنے والا نہیں ہے، ایسی جو ہے وہ بس کام چلانے والا مل گیا، دو نمبر قسم کے، جیسے حضرت والا وہاں جاتے تھے کیا کہتے ہیں ٹنڈو جام وغیرہ، تو ہمارے سلیم الف صدیقی صاحب نے بتایا کہ وہاں کا جو ایگریکلچر ڈپارٹ کا ڈائریکٹر تھے وہ بھی حضرت والا سے بہت اعتقاد سے ملتے تھے، اور شروع میں وہ پرویزی خیالات کے تھے، ابھی وہ کراچی میں ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں ان کا بیٹا انتقال کر گیا، تو ویر صاحب بھی کہہ رہے تھے میں بھی جاؤں گا ان کی تعزیت کرنے کے لیے، تو پہلے وہ پرویزی خیالات کے تھے، حضرت والا کو دیکھ کر اور حضرت والا کی سنت اور شریعت کی جامعیت دیکھ کر اتنے قریب ہوئے کہ اپنے خیالات سے خود توبہ کی، کہا کہ میرا تو خاتمہ خراب ہو جاتا اگر میں آپ سے ملاقات نہ کرتا، تو اتنے نیک ہو گئے، جو کہ ایسے پرویزی خیالات کا مطلب بالکل حدیث کا انکار کرنے والا، بالکل آزاد خیال، بظاہر اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں ایسے لوگ، لیکن انتہائی درجے کے گمراہ ہوتے ہیں، لیکن حضرت والا کی جامعیت کو دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ہے بہت نیک ہو گئے، داڑھی بھی رکھ لی، اللہ والے بننے لگے۔ تو وہاں کے کچھ لوگ اور آئے ان کے پاس، سلیم الحق صدیقی جو 21 گریڈ میں ریٹائر ہوئے، ان کا بیان ہے کہ کہا کہ آپ فلاں پیر صاحب آتے ہیں تو آپ بڑے ان کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ مولانا اور پیر صاحب جو ہیں ہمارے بھی پیر صاحب ہیں، ان کے پاس بھی آپ جایا کریں، کہا ہاں ان کو مسجد میں لے کے آئیے میں ملاقات کروں گا، مسجد میں آئیں، کہا نہیں مسجد میں تو وہ آتے نہیں، کہا انہوں نے کہا کہ جو مسجد میں نہیں آتا میں ایسے پیر کو شیطان سمجھتا ہوں، جو مسجد میں نہیں آتا میں ایسے پیر کو شیطان سمجھتا ہوں، تو پھر بیچارے اپنا سب منہ لے کے چلے گئے۔ تو جو مسجد میں نہ آئے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے تو پھر اگر اس کے پاس ساری زندگی لگا دے غارت ہی رہے گی زندگی، کہاں سے سنت و شریعت کا راستہ ملے گا، اس لیے طلب بھی صحیح ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ راہبر بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا، راہبر بھی صحیح ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے لکھا تھا مضمون، خود ہی لکھا تھا کہ مجھے کسی نے بتا دیا تشخیص غلط کر کے فلاں مرض ہے آپ کو، میں نے اس کا خوب اس کی دوا کھا لی بلکہ جو ہے انجیکشن تک لگوا لیا، ایسا ریئیکشن ہوا کہ موت کے منہ میں جاتے جاتے جو ہے وہ بچا، اگر کہا کہ وہ بس وہ تجربہ کار آدمی سے باقاعدہ ڈاکٹر نہیں تھے، انہوں نے باقاعدہ پھر اس پہ مضمون لکھا کہ بغیر کسی تجربہ کار ڈاکٹر بھی صحیح ہو اور تجربہ کار بھی، اس کو دکھائے بغیر اپنا علاج اس طرح خود نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے سارے علامات دیکھا، نہیں آپ کو بالکل 100% یہی مرض ہے اور اس کا علاج تو بس یہی ہے، اور بالکل قبر سے جو ہے قریب لگ گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک طرف طلب بھی صادق ہو، دوسری طرف راہبر بھی ایسا ہو کہ جو منزل پر پہنچانے والا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں چیزیں عطا فرمائیں۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين.